Începe o nouă ediție. Thank you. Kiss, kiss, kiss in the mix. Hello, hello, DJ Ang și Olic. Hello, Mr. Olic. Hello, hello, DJ Ang. Stai să luăm de la capăt. Hello, hello, bună seara, bine v-am regăsit. Suntem în forma mare și astăzi, fiind aproape joi, dacă e marți, nu? Și dacă e joi, e weekend la noi. Asta nu era miercuri? Nu, e marți. Ah, e marți, ok. Și peste câteva zile o să fie vineri. Și chiar o să fie weekend pe bun atunci. Începem programul de astăzi cu piesa noastră de salut. Hello, vă spunem, 7:01 imediat. Marley Solveig și Dragonet, după care ne întâlnim cu Camelia. Nou single, Camelia. Come Again se numește, ne place foarte tare piesa asta. Și dacă tot ne place, avem și Roa, ne place a treia piesă din tracklist-ul de astăzi. Avem și, cât scrie acolo, 2400 de euro și un PlayStation 3 SIM. Oh. Rămâne până la 10 împreună, bani de dat, super premii și invitați debutanți puțin mai încolo să vă spunem despre cine este vorba. Avem două proiecte noi astăzi. Și să nu uităm de Daddy Kiss-uri, vă spunem imediat unde ne găsiți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, kiss, kiss in the mix! Kiss, kiss in the mix!

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, când vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace, cum vă place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele sunt șaptele, cântecul ne leagă în cele. Din ciclul Ce vă mai plac, Lăutăreasca, sau Ce vă mai plac, Karaoke. Da, avem Neroa, ne place varianta originală, ne pregătim de alte piese. Între timp vă spunem și de site-ul kissfm.ro, mai exact de podcastul Kiss Kiss in the Mix. Da, este acolo, este updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, cele două variante de ascultat și de downloadat gratuit. Amândouă să cât se poate de free. De asemenea avem Kiss FM și EMAG, concursul din fiecare zi. Te atrează zilnic pentru viața VVV, rețeaua 2. Am gradat și jocul și premiile. Urmează în fiecare zi, urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro chiar acum și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea sunt puse la bătaie și premii săptămânale câte 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi, din această seară, de la Kiss Kiss in a Mix, este... Volum! Volum! Dă volumul mai tare și intră pe rețeaua.demag.ro. Codul de la Kiss Kiss in a Mix de astăzi este volum. Continuăm tracklist-ul. Enrique Iglesias și Look the Chris tonight on a mix foarte, foarte tare. Ascultăm imediat. La Baba, DJ Jones și Aner, You. Și ne întâlnim și cu Puia și Connector, mashup-ul la American Dream. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss... Body. identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Foarte interesant pentru American Dream, Puia și Connector. Avem SMS-uri primite de la voi, deja număr foarte, foarte mare. Hai să ne uităm peste ele, să le și citim. Hello, dragilor, vreau și eu o dedicație pentru toți chisomanii de pe pagina de Facebook. Vreau de linii Ninja Boy, vă pupă Raul Dan de pe Facebook. Ok, o să punem varianta DJ Young și Aisa Remix. Bună seara, băieți, hai că poate scăpați spre mine și spre mine, că tot aștept să vă pup. Numai bine, o și o seară frumoasă, Geta din Piatra Neamț. Hello, Olex de la DJ Young, Kiss Kiss in the Mix, I like you. DJ, în ghilimele, Pedro vă salută. Adică nu e DJ sau cum să înțelegem? E sau nu e? Probabil doar DJ în noaptea în vis. Salutare, vreau și eu să spun că sunteți super tari. Vreau și eu un delichis pentru iubita mea și pentru toți prietenii mei, Cosmin Paltinu. Vreau un delichis pentru iubitul meu cu mesajul: iartă-mă, îngera, și te iubesc foarte mult, Ana din Lugoș, care își cere în genunchi mare puțin. Nu? E în genunchi? Da, e în genunchi, o văd de acum, da. Fraților, sunteți cei mai tari, mamă. Vreau și eu Tokyo Hotel cu melodia automatic. Da, și un delichis pentru toți fanii Tokyo Hotel și pentru toți rockerii, nu în ultimul rând pentru voi doi. Mulțumim, noi suntem cei mai mari rockeri în viață de la radio, să știți. Hello Kids, vreau un delichis pentru Richard, inimă de leu, pentru mine, pentru radio numărul 1 din România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kids, zice Florin Petrila. Dar uite cum a scris Richard, zice Ar. Mă rog, nu știu ce piesă era. Da, piesa mai devreme era DJ Jonesy, dacă mă înșel, Zabava, DJ Jonesy și Aner. Și apoi am avut Puia, American Dream. Zice să te și mai tare, vă iubesc, Adina din Cornari, județul Iași. De la Cornari acolo să ne aducă și nouă ceva. O prăjitură, desigur. Da, o prăjitură. Andrea Monica, Love You Brazil, varianta Speak One Remix. Ne întâlnim cu Nick Camarera și Mike Diamond, Scalia, în câteva clipe. Și Voxis, Tell Me Everything, în vreo 20 de minute, așa, maxim, zic, nu se doră, cam așa. Avem prima trupă de astăzi, dintre debutanți, pentru că marți este ziua debutanților la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim cu Levandis. O trupă care a strâns deja un număr destul de mare de fani în emisiunea noastră. Toată lumea ne cere piesa, nu toată lumea, foarte multă lume, vreau să spun, și ne cere piesa și ne întreabă ce piesă e, unde o găsim să descărcăm, cea mai, acum, așa mai departe. Da, So Far Away se cheamă, să-i avem aici invitați, am dat de ei, am aflat cine sunt și am adus în emisiune. Și o punem și pe blogul lui Ovidiu la download, dacă avem voie. Avem voie? Eu zic că se supără cineva, nu se supără. Trebuie să aflăm dacă au vreo casă de riscuri. Și apoi Dariela, o la următoare, un alt proiect nou, un debut la Kiss Kiss in the Mix. Ok, hai, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss, yeah. Come on. burn forever. Galia, I just wanna give it to you. Oasis, Tell Me Everything la Kiss Kiss in the Mix. Aproape 40 de minute le încheiem acum de mix, ne întrerup de nimic, de absolut nimic, doar piese mixate, de dechisuri, avem SMS-uri, Facebook și nu uitați, o grămadă de bani și un super premiu la Kiss Cash undeva până în ora 22. Mai exact 2400 de euro și un PlayStation 3 Slim. Ușor așa, subțire, da. Da, e mai mult pentru fete, așa? Bine, hai să putim, răi. Continuăm în câteva clipe, după mică pauză, ziceam cu prima trupă de debutanți de astăzi, pentru că marți este ziua debutanților. Avem Levandis, vin cu So Far Away, iar ora următoare ne întâlnim cu Dariela. O să aflați detalii despre invitații de astăzi, la momentul potrivit, adică imediat. Da, în câteva clipe, prima trupă, ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Kiss FM is back. Kiss FM. Iau pare people, exact 7:49 de minute, pentru că este marți și marți înseamnă ziua debutanților la Kiss Kiss in a Mix. Prezentăm primul proiect din cele două invitate astăzi, mai exact Levandis, o piesă nouă pe care noi am descoperit-o, am găsit-o pe net, am pus-o de ceva vreme în emisiune, deja fanii ne întreabă pe SMS, toată lumea întreabă ce piesă e, vrem și noi piesa și așa mai departe. Levandis. Avem o surpriză pentru fanii acestei piese, o să vă spunem imediat despre ce este vorba. Până atunci să-i salutăm pe cei doi Levandis prezenți în studioul Kiss FM. Bună seara, băieți. Bună seara. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Iată așa, cu accentul de la Cluj. Am aflat că de la Cluj veniți voi. Da. Din ce în ce mai multe trupe care apar și din afara Bucureștiului, nu numai aici se întâmplă totul, dar o să fiți nevoiți la un moment dat să vă mutați în București, că așa e treaba, nu? Da, da, da. Curând. Ok, hai să ne spuneți despre proiect. Cum e cu Levandis? Cu cine lucrați? De curând am semnat cu Andra Music Production. Aha. Cu domnul Mihai Alexandru, în care avem mare încredere. Foarte, foarte tare, bravo, ne bucurăm să auzim. Andra este pe culmile carierei ei acum, așa încât bănuiesc că și ce se întâmplă acolo la ei în ogradă este, nu, la aceleași cote. Exact, da. Exact. Ok, foarte tare. Piesa se cheamă So Far Away, am pus-o la Kiss Kiss in a Mix, avem o variantă nouă adusă de voi din studio, nu? Da, da, asta este varianta finală. Finală, finală, proaspăt mixată, nu? Da. Bun, am văzut și pe YouTube un link pus de voi, o să punem și extenderul și pentru... M-am uitat și pe Facebook-ul vostru, am văzut un afiș frumos cu încă trei fete acolo, da, apropo. Da, da, da, soarele noastre. Sunt fetele din proiect, nu? Sunt da, sunt fetele din proiect, o să fie și altele, ele sunt din Cluj, da. Să vedem câte acum... Câte fete plăniți aveți pe scenă? 20? Să sperăm să avem de la 4-5 în sus. Să sperăm, foarte tare asta. Înseamnă că ele vor fi și videoclip, cum se întâmplă. Apropo că mă uitasem eu mai devreme pe Facebook, să spunem Levandis oficial, da? Da, așa era. Official, da. Foarte bine. Într-un moment în care piese dance, house, cu voci masculine mai puțin se întâmplă să avem, e binevenit orice produs, mai ales o piesă care sună bine, linie foarte lirică, romantică, așa. Ok, hai să auzim, ne amintim de piesă, o știm deja de la Kiss Kiss in a Mix și apoi revenim în studioul Kiss FM cu cei doi Levandis, adică pe voi, pe numele voastre... Levi și Andrei. Ah, Levi și Andrei, de acolo vine. Okay, hai să ascultăm piesa, îi facem premiera oficială, da? Da, premiera oficială, oficial. Levandis So Far Away la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. So Uite, acum așa au explicat mulți ce piesa asta, ce se întâmplă cu piesa asta. Cei care ne întrebau până acum pe Facebook și pe numărul de SMS-uri, Levandi So Far Away, premieră oficială, am dat de ei, i-am chemat la București, i-am chemat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello again! Hello! Hello, hello! Hai să ne spuneți încă o dată datele de contact, linkurile și apoi avem... Avem o surpriză pentru toți cei care ne-au întrebat despre proiectul vostru. Da, avem o pagină de Facebook, Levandi's Official. Și bineînțeles și pe YouTube ne pot găsi. Am pus fanii și fanele. Da, am pus acum melodia nu de mult timp. Foarte bine, și ca să scăpăm de întrebări de genul ce piesă asta, cine o cântă, o vrem și noi, de unde o găsim, am pus pe pentru pe că până acum piesa nu era de găsit nicăieri pe net, cel puțin da, pentru că am mai lucrat la ea și nu am vrut să o punem încă. Am înțeles, începând de astăzi, din acest moment mai exact, pe blogul meu, pe videostănescu.ro, găsiți link-ul de download oficial pentru DJ al variantei Extended Version. Așadar, intrați repede, repede, rupeți blogul lui Ovidiu în două, ovidiustănescu.ro, intrați și descărcați de acolo. Exact varianta Extended, da, exact varianta pe care tocmai ați ascultat-o la radio. Baftă maximă, drum bun înapoi la Cluj. Da, mulțumim frumos și mulțumim mult. Baftă și vouă, băieți. Și să veniți și cu pachetul de remixuri, că am zis că aveți niște remixuri în lucru, da? Bineînțeles, da. Bineînțeles că avem. Sigur că da. Ok, baftă maximă, Levandi. Baftă. Ciao, pa. Mersi mult, pa, pa. Ne întoarcem în câteva clipe cu o nouă oră de mix. Cu 9 ore de mix, 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic și o grămadă, o grămadă de hituri și o grămadă de piese nouțe sau noi nouțe aici la Kiss Kiss in the Mix. Sau nouă nouțe. Nouă nouțe. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! 911, what's your emergency? Send more music now! Kiss FM, Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Și jocul pe masă legat la plasmă, mai exact 2400 de euro și un PlayStation 3 varianta Slim. Avem așa, în total 238.000, mamă, 791 de înscriși în acest moment după ultimul refresh al listei de Kiss Cash. Hai să vedem cine ne ajută cu un număr. Cine ne ajută, cine ne ajută cu un număr. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara. Alo, bună seara. Mitica, mă din București. Mitica din București. Vrem și noi număr de la 1 la 238.791. 94. Așa? 277. Adică 94.277, da? Da. Ok, s-a notat. Mulțumim frumos, Mitica. Seara faină. Baftă! Hai să dăm refresh softulețului nostru mega inteligent, acest adevărat... Artificial Intelligence, zis pe numele lui de cod și Cicuță. Să vedem cine se află la 94277. O fi o fată, o fi un băiat, uite, gândește acum. Eu zic că e fată, zic că e fată. Apăr o pagină, am ajuns în Baia Mare. Oh, frumos! La Baia Mare, în celălalt capăt al țării. E fată, unde... zim că e fată. Nu, e Florian, este un el. Domnul Florian o să fie acum sunat de noi, informăm numărul de aici din lista de înscriși și dacă ne spune indiciul care ne-a dus la el, indiciul lui de la această oră câștigă 2400 de euro și un PlayStation 3 Slim, foarte, foarte tare. Uite că am dat și butonul dial, l-am apăsat să aflăm ce face. În primul rând, dacă sună, dacă răspunde. Uite că sună, e foarte bine. Eu nu început, da. Hai să vedem. Florian, da? Florian Baia Mare, Baia numărul Mare. Îl mai repetăm o dată repede, repede, 94-277. Poate răspunde între timp. Dar oare ce eu face? Cred că nu răspunde. Hai să nu mai fim așa pesimiști, să... uite, a răspuns. Ha, bună seara! Bună seara! Știi cu cine vorbești? Ovidiu. Bun, e bine că ai zis. Adică te-ai prins că ești în direct la radio, da? Până aici da? A fost bine. Până aici, de ce? Până aici a fost bine, mai parte nu prea. Cum adică? Să înțelegem că știi cu cine vorbești, dar nu asculți? Păi, da, cam așa. Atunci eu plec. Pe mine... Bine, te-am lăsat. La revedere, te-am pupat. Ai, Floriane, nu fă glume din astea cu noi. Să încerc. Domnul Florian, atenție maximă. Eu zic că tu ne faci nouă o farsă. Adică tu știi foarte bine care este numărul, nu? Păi nu, eu știu că e 2400 postul, dar mai mult nu. Am ascultat tot înainte de reclamă, a sunat cineva și... Incredibil, nu, deci nu se poate așa ceva. Pe bune, deci vrem să ne spui apelăm la o variantă ajutătoare. Ai pe cine să întrebi în jurul tău? Ai pe cine să suni pe un alt telefon? Sau apelezi la un număr zis la întâmplare? Păi, mai bine aș încerca. Fii atent, de la 1 la 238.791 ai șanse maxime. Ia să vedem. Hai! 98.100. Păi, ce înseamnă asta? Ori vrei Gologan, ori nu mai vrei. Cum 98.000? Păi știi, dacă, 99.100. Dacă ziceai cu 4.000 mai puțin, erai pe aproape. Mai exact, trebuia să zici 94.277. Ne pare rău. Știm, era o vorbă. Mai încearcă o dată. Hai, pupăm Baia Mare. La revedere, domnul Florian. O seară fericită mai departe. Să nu plângi acum după ce închizi telefonul. Ai pierdut 2400 de euro și un PlayStation 3 Slim. Ai copii, ai familie? Deocamdată nu. No, bine, atunci o să plângi tu ca un copil mare și după joc. Te-am pupat, la revedere, baftă mai departe dacă o să mai existe o altă șansă. Mâine dimineață avem cu 100 de euro în plus în prima oră de cronică, începând cu ora 7. Adică... Runda următoare, potul este de 2500 de euro, plus un PlayStation 3 Slim. Kiss FM. Come on in. Let's go. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Oryx in the mix on Kiss. Solo te come. We'll be right back.

aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Pentru toți cei care au fost atenți, am postat pe Facebook de pe contul meu Starter Kiss-ul, lăsați-le aici ca și comentarii, le citim în 2 minute. Ei bine, acum e timpul să le citim. Am văzut câțiva omuleți atenți. Puteți să lăsați chiar acum de Kiss-uri, o să dăm imediat un refresh și le citim și pe restul, dacă le scrieți repede, repede, repede. Avem așa de aia și de nu sunteți star băieți și alături de la Câmpul Lung, Arge și ok, pupăm și noi. Alexandru Scarlat de la Alex pentru voi toți și pentru toți Kissomanii. Mișa Pali pentru iubii meu drag și pentru toți prietenii de pe Facebook, mulți pupici. Și Daniel Mitran, momentan, dedic toate melodiile de pe Kiss pentru soția mea Aurora și pentru cei mai tari DJ de la Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult și... Ia uite, că au mai venit Diana Brezeanu, sunt și mai tari, super mix, vă pup, mulțumim. Și Andra Oltean, ceau băieți, un dedichis pentru băieții de la Levandis, baftă multă, le transmitem, sunt acum pe drum, au plecat deja, ascultă Kiss FM în mașină. O să vedeți pozele cu ei pe site-ul nostru, pe kissfm.ro și nu uitați, piesa lor puteți să o descărcați de pe videostelesco.ro, varianta extended, finală, oficială și așa mai departe. Levandis, So Far Away. Continuăm tracklist-ul cu piesă nouă, Alessia, Find Me, Ale, imediat Raluca, noul single, Out of Your Business și J-Lo cu Pitbull, On The Floor. DJ Ang și Olix împreună cu voi și 0722 206020 20, citim de Kiss-urile și de pe SMS în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just feel my touch up in your eyes, boy. can deal your love. New York, say no more, get on the floor. și Pitbull, On The Floor, o piesă cu care cu siguranță ne întâlnim la vară, la Summer Kiss, o să facă ravagii pe litoral. Furori și valuri, desigur. Trebuie să vă spunem chiar acum despre gașca de la Kiss TV. Vă invităm să participați și voi. E cât se poate de simplu. Încarcă o poză cu tine și cei mai buni prieteni ai tăi. Iar dacă obții cel mai mare punctaj, te trimitem la munte, în țară sau afară. Avem foarte multe excursii pentru voi. Mai exact, 24 prieteni pleacă într-o escapadă în Alpii francezi. Și alte 3 găști pupă un weekend în Carpații românești, mai exact la Sinaia. Intră pe kisstv.ro, ai acolo un formular de înscriere în care încarci, uploadezi poza ta cu cei mai buni 3 prieteni și te-ai înscris la concursul Gașca de la Kiss TV. Trebuie să vă spun și despre partidul Kiss FM, ediția 173, care se întâmplă în acest weekend. Avem super, super petrecere joi seara în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Ne vedem și vineri în Club Fever din Fient pentru prima dată acolo. Iar sâmbătă suntem în Club Scala Piatra Neamț. Olic și Dan Fințescu vin acolo. Partidul Kiss FM, ediția 173. Intrați pe blog pe kissfm.ro/partidul. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre pentru noutăți, invitații, articole noi, premiere, lansări și așa mai departe. Și pe download-uri de piese, nu uitați, da, piese noi. Olix.ro și pe ovidiustelescu.ro. Fly Project chiar acum, goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo Forever Live, o piesă care a plecat de la Kiss Kiss in the Mix acum câteva luni, auleu, anul trecut în 2010 și iată acum oficial în tracklist-urile radiourilor. Avem varianta Sunrise Inc. re-edit, mai trends, așa, mai... O variantă diferită, dar sună foarte, foarte tare. O pauză foarte scurtă și în câteva clipe ne întâlnim cu al doilea proiect de debut, invitat astăzi la Kiss Kiss in the Mix, mai exact cu Dariela. Dariela, o să aflați imediat totul despre ea, are site, are Facebook, povestim și ascultăm o piesă... În premieră, da, la Kiss Kiss in the Mix, ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss... This, right here, is the best. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the main, oh. Seasons come and go, but I will never change, and I'm song on so many different dials, 'cause I got more kids than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell for the I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. And you're listening to my new single, Written in the Stars, on Kiss FM. Yeah, I needed a change. When we ate, we never took, 'cause we needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leading astray. They say that money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave them amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Avem debutanți la Kiss Kiss in the Mix. Se află chiar acum în studioul Kiss FM. DJ Ang and Olex împreună cu Dariela. Atenție, nu Daniela de la Dana, ci Dariela. Hello! Hello! Bună seara, bună seara, băieți! Bună seara tuturor celor care ascultă Kiss FM. Hello, bine te-am găsit! Dariela cu R și cu Y, așa se scrie, cu R și nu? Cu Y, da, corect. Ok, am văzut un... ne-ai adus un CD foarte frumos, așa o prezentare interesantă, cu foarte multe piese, dintre care ai ales una, prima, spre promovare, nu? Da, da, în colaborare cu Connector și Chris Meyer, băieții de la Rapping On Production. Deci e o producție Rapping On, piesa se numește... Inma. Inma. De unde vine asta cu Inma? De la In My Way. Facilitează și pronunția și memorarea. Ok. Foarte, foarte tare. Inma a scris chiar așa, Inma. Inma, da. Ok, iată proiect nou, Dariela Inma. O să ascultăm acum o variantă oficial, nu? Cea finală, cum ar veni. Sigur, scoasă de Rapping on Production. Da. Și văd că sunt mai multe piese. Cu cine ai mai lucrat? Cu ce producător? Cu Deep Central, cu băieții de la K1 și acum mai nou un proiect cu Donny și cu The Kid. Oh, foarte tare, foarte tare. Foarte frumos. Înseamnă că te pregătești de un album? Sigur, nu? Normal. Sigur că da. Să ne țin la curent și cu remixurile viitoare ale primei piese, ale primului single ales de tine, nu? Bineînțeles. Ok, facem acum premiera oficială a primei piese, Dariela, debut la Kiss Kiss in the Mix. O secundă, no? O secundă, că playerul face mici figuri aici. Da, să ne spui până un alta, până când Olix reușește să încarce piesa de pe CD-ul pe care l-ai adus. S-a emoționat și el. Da. Să ne zici datele de contact, unde te găsesc, pe site-uri, pe da, pe dariela.y.ro și pe Facebook, Dariela, tot așa, cu Y. Da, deci toate sunt cu Y. Cu Y. Cum să scrii Daniela, dar scrii Dariela, nu? Exact. Au înțeles, cură și cu Y. Cură și cu Y. Ok, până reușim să încărcăm ce se află pe CD-ul tău, nu, nici ripul nu merge, intrăm și pe site să vedem. Văd că ai niște poze foarte interesante aici, pe site-ul dariela.ro. Mulțumesc. Merge piesa de pe site? Momentan nu. Stai așa să vedem. Stai. Dar s-a emoționat, nu glumă. Da, o rezolvăm imediat. Facem acum, dacă nu, o să mai punem o piesă. Apropo, da, am spus de site, da, dariela.ro și, și cu Y și cu I avem, am văzut două variante de site foarte tari. Da. Cel cu I este în lucru acum. Am înțeles. Și ambele se duc către același loc sau sunt două diferite? Sunt două diferite. Am înțeles. Da. Păi și nu e mai bine să ai unul singur? Păi o să fac acolo o redirecționare, văd eu. Am înțeles. Pe Facebook ai pus piesa? Da, am, de fapt pe YouTube am încărcat-o, iar apoi... De acolo, din link-ul de YouTube, se pune și pe Facebook, exact, cum se întâmplă. Da. Ok, o să punem atunci piesa de pe YouTube, că văd că CD-ul pe care l-ai adus nu se încarcă. Iată, YouTube-ul... ia, atenție, 2, 3 și... Foarte bine! Premieră la Kiss Kiss in the Mix, Dariela cu Y, Dariela Inma de la Inma Way, sună foarte bine. Sună în stilul caracteristic Rapping On, Meyer Connector. Bineînțeles, special! Ne place cum sună. Hai să repetăm pe final datele de contact și apoi să ne spui unde te găsim, nu pentru fani, cei care vor să știe unde găsesc piesele, pozele cu tine. Pe dariela.ro cu Y, R și Y. Ok. Și pe Dariela cu I simplu. Și pe Facebook tot așa, Dariela, peste tot cu R și Y. Am înțeles. Numai R și Y. Am văzut pe site-ul tău, ai o grămadă de filmări de acolo, de la concerte. Cred că era și un bal de boboci, dacă nu mă șer, nu? Da, am luat și mis la balul bobocilor. Ah, ce frumos! Foarte frumos, bravo! Păi, baftă maximă cu piesa, cu proiectul. Doamne ajută! Să ne mai auzim la Kiss Kiss Dinamic și să ne întâlnim cu siguranță și la vară la Summer Kiss, Doamne, ok? Doamne ajută! Vă okay, pup, bine, da, buba, ceau, te, buba! Te pupăm și noi, seara bună! Mamă, e nouă fix deja! În câteva clipe, după mică pauză, avem piesa Non-House și apoi continuăm cu încă o oră de mix! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Now we drop like this. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. Rewinding and grinding, a part of me is rising, baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Avem încă o oră din acest moment, 55 de minute mai exact pregătite pentru mix, nu? O să citim în câteva clipe SMS-urile voastre de la 0722 206020, dar și mesajele de pe Facebook. Până gata. Alta, a pregătit Accent, o Passion, o piesă cu care sunteți mai mult decât obișnuiți, nu-i așa? Ne întâlnim și cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ and Chase, a remix. Și Elena Gheorghe, Midnight Sun, o piesă lansată la Kiss Kiss in a Mix. Ne-am întâlnit și cu ea și cu noul single Donny Jelena, Hot Girls. Plus multe, multe alte hituri în această oră, pentru că începem exact cum vă zicea DJ Ang, 50 de minute non-stop mix în acest moment. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Yo, come on! Close your eyes and feel this sound with me. I love you endlessly. Be my love in the night, be the passion deep inside. Baby, I feel your love is sweeter. Foarte bine în cluburi. Da, rupe cluburile deja numai când se aud acordurile. Înnebunește lumea. Văd că avem acolo o surpriză, o piesă de dragoste. E, da. Exact cum se spune, de dragoste, la asemenea SMS-uri de dragoste care urmează. Dar până atunci, da, exact, să citim și niște SMS-uri de dragoste. Vrem să ascultăm piesa de la Levandi, So Far Away, este cei mai tari fanele de la Cluj. Ok, o să mai vină în seriile următoare la Kiss Kiss in the Mix. Vreau și eu un kiss, nu mă întorc din drum, din Turcia, vă pup, Brândușa, n-am înțeles asta cu întorsul din drum. Dar, ok. Cred că e o piesă, nu mă întorc din drum, remix. Nu mă întorc din drum. Pentru Larisa, Bianca în special, dar și pentru ceilalți prietenii mei de la Bogdan din Coltești, sunteți foarte tare, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Bună băieți, eu sunt Costi din Groșani și vreau să dedic un super mixaj făcut de voi, iubitei mele, Roxy, Ștefania din Grui. Salut, facem un mixaj acum, ia. Da, fie, taca, bă, salut, sunt Tala din Boian și vreau și eu Sava și cu altă fată decât Raluca. Ce tare asta. Nu, mai exact Sava și Cristina, cred că nu mai țineai tu minte cum se cheamă proiectul nou. O să fie pentru Iubi și meu Vasilică, te iubesc foarte, foarte mult. De unde pot downloada Levandis? Nu am fost atent. Aoleo, ovidiustănescu.ro, e foarte simplu, intră acolo, descarcă, da. Să fie din partea mea, Pedro, un dedicat special pentru voi și pentru toți chisămanii, maniaco, frenaticul, dependenți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM. Olei! Ziceam așa, surpriză pentru cei care își dedică piese și mesaje de dragoste. Speak One a remixat Gheorghe Gheorghiu. Ah. Atenție! Imediat avem și SNM, SNM de la Rihanna și Aisa cu Sugar Daddy's vin cu Fallen. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, nici viață nu e, iar eu mă simt ca nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, Sound on Kiss FM. A pregătit o piesă mai mult decât cunoscută de la Sava și Raluca. De fapt, ultimul single din colaborarea lor, Love You se cheamă, avem și Connector, piesă nouă, Ring the Alarm, tot la Kiss Kiss in the Mix lansată. Plus multe alte piese noi, super hituri aici la Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Avem acolo poze, relatări, filmulețe cu invitații pe care avem aproape în fiecare zi pentru că este perioada aceea maximă de lansări, de premiere, de debutanți pe care avem marțea, inclusiv cu cei de azi, Levandis și Dariela. Și de asemenea avem și partidul Kiss FM în acest weekend, începând de joi, ediția 173. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi, așadar, în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vineri suntem în Club Fever Fieni, iar sâmbătă în Club Scala Piatra Neamț. De acolo o să și transmitem live sâmbătă noaptea. De asemenea, am dat startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Aveți acolo de comentat dedichisurile sub formă de comenturi la postarea lui Olix de acum 2 minute. O să le citim în vreo 10-15 minute, așa. Așteptăm să se adune acolo cât mai multe, le sortăm, le luăm pe cele mai bune, cele mai frumoase și o să le citim în câteva minute. Ziceam Sava cu Raluca, love you! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I'm not afraid to Yo, Corina, No Sleeping, varianta Radio Killers Remix la Kiss Kiss in the Mix. Avem foarte, foarte multe comenturi, adică dedichistul la postarea lui Olix de acum 14 minute. O dedicație pentru toți agenții de bază care sunt în această noapte la muncă, de la șeful lor de tură. Bine, șeful de tură! Domnul Andrei zice un singur dedichist, Monica Suciu și un dedichist pentru Kiss, pentru cele mai drăguțe prietene din întorsura. Tania și Ramona, vă pup tare, Mona, și mulțumesc că sunteți vreo alături. Olix, the best ever! Câți pupici îți dă Olix? Deci iată aici, da? Iată, 6 pupici unul după altul. Mamă, foarte tare. Doru Tarachiu, sau Tarek, Comi Perez, some love pentru toți. Chisomani, o zic în mai bună mâine. Grozavu Ștefan, un derichis pentru cel mai tare radio, Kiss Kiss in the Mix Rose. Mulțumim foarte, foarte mult. Natalia, Larisa, să fie un derichis pentru părinții mei, pentru voi și toți chisomanii de pe Facebook. Ștefi Cătă, un derichis pentru întregul Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, în special pentru clasa 10E. Vă iubesc, chiar voi sunteți cei mai tari. Ana Maria, un derichis pentru cineva special cu mesajul I love you, cu melodia Zababa, Digi Jones și Chanel You, dar și pentru toți prietenii mei, mai ales pentru Robert, Jose, Nati și Andrei. Și hai să fie încă două. Just Flavius de la Flavius pentru toate fetele singure din Cluj. Și vreau Amna, Tell Me Why, de cei mai tari. Și botezatul George de la George pentru cei mai tari prieteni și colegi Adi, Alex și Andrei. Bravo, puia, festul sălbatic. A nebunit lumea cu chestia asta. Cătălin zice un derichis pentru cea mai scumpă și drăguță fată. Alexandra cu mesajul la mulți ani. Te ador pentru voi, băieți, vesel ce să mai. Suntem și mai tari DJ Muntean, Mircea, Ioan, pentru toți chisomanii care sunt alături de mine aici pe Facebook zi de zi. Hai că mai avem Bogdan Maramureșanu, vă rog, o dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss FM din afara țării. Bogdan din Chicago, oho, foarte tare, salutăm acolo. Și încă unul, Rafaela Rafi, un dedichis pentru cea mai drăguță surioară, Andruța, și pentru voi. Bun, avem Play and Win, piesă nouă, Baby, lansată la Kiss Kiss in the Mix. O piesă pe care le-o dedicăm tuturor sărbătoriților zilei, tuturor celor care își serbează ziua de naștere sau care își serbează orice astăzi. Mulți-a-ntrească, la mulți ani. Mai apoi avem Ellie White, Nu te mai caut. Și încă o piesă nouă, nouță, lansată la Kiss Kiss in the Mix, Julius vs. Romeo's Baby Boy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey. Kiss Kiss in the Mix și o producție Tom Boxer și LP. Băi, s-a stricat piesa. Am auzit eu falsând pe acolo pe piesă. Băi, băi, s-a stricat nimic. Ai cântat tu de asta, auzi așa. Iată de Marian Boba a venit la Kiss in the Night. Bună dimineața! Mulțumim, la revedere, te-am pupat. Vă pup, pa, pa, mersi. Hai, care e subiectul serii, repede. Într-o zi. Într-o zi, Ovidiu. Într-o zi o să spere că nu-l mai întreb. Da, nu, sper că ne vom potrivi, știi? Vorbeam și ieri, nu mai povestim și azi că aceeași discuție nu are sens, da. Ok, o seară bună să aveți, Marian Boba, după ora 22 împreună cu voi, timp de 4 ore. El apoi... nu mai vrea să dea bani, vrea să termine repede, să nu mai depășim programul. Zi, Onyx, vă scuzați că te-am întrerupt. Ne întâlnim mâine seara la 7 fix, la Kiss Kiss in the Mix și apropo de 7, dar 7 dimineața, mâine avem 2500 de euro și un PlayStation 3 Slim. Și Slim. Și 3 și Slim. Adică în cap pentru un plic. Nu așa. Gata, rămâneți cu Mr. Boba după 10 la Kiss in the Night. Tema e surpriză, o aflați la 22:07 fix. Chiar și pentru mine o surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.